To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Krakowskie szpitale pełne pacjenci skarżą się na smog. W tym serwisie także o zmianach w kadrze dyrektorskiej resortu finansów i ostatnim momencie na zarejestrowanie telefonów komórkowych na kartę. Krakowskie szpitale są pełne. Wielu pacjentów jako przyczynę swoich dolegliwości podaje smog. Lekarze wskazują, że smog zaostrza różne dolegliwości, ale przyznają też, że zima zawsze była sezonem wzmożonych infekcji. W Krakowie od wczoraj obowiązuje trzeci najwyższy stopień alarmu smogowego. Oznacza to, że dobowe stężenie toksycznego pyłu PM10 przekroczyło 300 mikrogramów na metr sześcienny, podczas gdy dopuszczalna norma wynosi do 50. Lekarze zalecają ograniczenie przebywania na zewnątrz. Smog szczególnie może szkodzić dzieciom, osobom starszym, kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego i krwionośnego. Jest pierwsza śmiertelna ofiara grypy na Dolnym Śląsku. Jak informuje wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, zgon zanotowano w szpitalu przy ulicy Kamieńskiego. Rośnie też liczba zachorowań. Według najnowszych danych w okresie od 23 do 31 stycznia w regionie zachorowało ponad 31 tysięcy osób. To zdecydowanie więcej niż przed tygodniem, ale nadal mniej niż na Mazowszu czy w Wielkopolsce. Zmarły to 65-letni mężczyzna, pacjent szpitala przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Z danych sanepidu wynika, że najczęściej chorują dzieci w wieku do 4 lat i osoby starsze powyżej 65 roku życia. W związku z powikłaniami blisko 150 osób lekarze skierowali do szpitali. Z Wrocławia relacjonowała Elżbieta Osowicz. Dodajmy, że wrocławski ośrodek przy ulicy Kamieńskiego jako jeden z pierwszych w mieście profilaktycznie wprowadził zakaz odwiedzin, który obowiązuje do odwołania. Zmiany w kadrze dyrektorskiej Ministerstwa Finansów po odwołaniach są powołania. Nowych dyrektorów mają 3 departamenty podatkowe. Resort tłumaczy, że decyzje personalne wzmocniły kadrę kierowniczą w departamentach podatku od towarów i usług, podatków dochodowych oraz systemu podatkowego. Zapewnia, że nowi dyrektorzy są doświadczonymi menedżerami z wieloletnim doświadczeniem, a priorytetem Ministerstwa Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie wyłudzeniom podatku i coraz skuteczniejsze eliminowanie szarej strefy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została oficjalnie zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Termin przyjmowania wniosków minął minionej nocy. Wniosek do Komitetu Noblowskiego wysłał rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Promocji profesor Adam Grzegorczyk. Jego zdaniem Fundacja WOŚP spełnia wszelkie warunki, które są stawiane przed kandydatami do tej nagrody, czyli zajmuje się społeczną integracją, zbliża narody, podejmuje działalność związaną z budowaniem kapitału społecznego. W tym roku zgłoszono do nagrody także m.in. papieża Franciszka, prezydenta Władimira Putina oraz Edwarda Snowdena. Laureata poznamy w październiku. Sąd w Kirowie zakazał rosyjskiemu opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu opuszczania miasta. Decyzja zapadła podczas procesu, w którym on i jego znajomy Piotr Oficerow są oskarżeni o działanie na szkodę jednej z lokalnych firm. Jak poinformowała rozgłośnia Echo Moskwy, obaj nie zgodzili się z decyzją sądu i zapowiedzieli, że wyjadą z Kirowa. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego twierdzą, że zamierza on opuścić Kirów i udać się w sobotę do Petersburga, gdzie weźmie udział w otwarciu swojego sztabu wyborczego. Kilka tygodni temu opozycjonista ogłosił swój start w wyborach prezydenckich i jak przekonuje, od tamtej pory ponownie ma kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Komuś zależy, żeby przeszkodzić mi w ubieganiu się o urząd prezydenta, stwierdził Nawalny. Nie przerwiemy mojej kampanii wyborczej, ponieważ uważam, że mam moralne i ustawowe prawo uczestniczyć w wyborach i będę w nich brał udział. Aleksiej Nawalny i Piotr Oficerow już raz zostali skazani przez sąd w Kirowie w związku z oskarżeniem o działanie na szkodę lokalnej firmy. Jednak ich proces został skrytykowany orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i na tej podstawie wyrok uchylił rosyjski Sąd Najwyższy, odsyłając sprawę do ponownego rozpatrzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tylko do północy można zarejestrować komórkę na kartę, bo po północy operator ma wyłączyć takie telefony. Nasza reporterka odwiedziła jeden z salonów sieci komórkowych w Szczecinie. Bardzo dobrze, że trzeba rejestrować kartę, tylko nie fajnie, że ja to muszę robić w ostatniej chwili. Bezpieczniej. Dzięki temu, że karty są zarejestrowane, nie ma możliwości anonimowo robić krzywdę innym ludziom, tak? Zarejestrować numer. Dzięki aplikacji, przez którą rejestrujemy, tak naprawdę trwa to kilka minut. Zdecydowanie więcej jest osób zainteresowanych rejestracją. Wczoraj mieliśmy bardzo duży ruch, dzisiaj od rana również klienci nam pukali do drzwi jeszcze przed otwarciem sklepu. Na pewno będziemy obsługiwać do ostatniego klienta zainteresowanego rejestracją numeru. Kartę można też zarejestrować w kioskach, na stacjach benzynowych i przez internet. A nakaz rejestracji kart SIM wprowadza ustawa antyterrorystyczna. To był serwis Trójki.

Nagranie zatytułowane Paradise to Anoni i jednocześnie zapowiedź nowej epki, która ma się ukazać 17 marca tego roku. To nagranie Paradise przygotowane we współpracy z Łaną Trix Point Never i Hudsonem Mohawk zapowiada właśnie pojawienie się tego nowego formatu małej płyty, która ma być rozwinięciem czy też uzupełnieniem albumu Hopelessness. A tymczasem, skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to właśnie w Stanach Zjednoczonych furorę, tak chyba można powiedzieć, robi film, który w Polsce miał wielu wyznawców i ja się do tej grupy zafascynowanych i zapatrzonych w obraz Agnieszki Smoczyńskiej zaliczam, jak i wielu, którzy w ogóle nie wiedzieli, co z tym filmem zrobić. Mówię oczywiście o Córkach Dancingu, które teraz można oglądać w kinach w Stanach Zjednoczonych, ale co też myślę ciekawe, film zbiera bardzo pozytywne recenzje, które z kolei otworzyły Agnieszce Smoczyńskiej bardzo nowe, ciekawe rozdziały do zapisania w swojej filmowej karierze. Piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. Córki Dancingu w Stanach Zjednoczonych dostają bardzo dobre recenzje. Ciekawe określenie ten film w tamtym świecie dostał, a mianowicie recenzenci ci piszą o musicalu, który jest jednocześnie seks, komedią i horrorem. No ale to, co z mojej perspektywy wydaje się najciekawsze, poza docenianiem oczywiście reżyserii, pomysłu, ról, jest to, że w tych recenzjach podkreśla się także muzykę. I tutaj widzę po latach słuchania i kibicowania balladom i romansom imię i nazwisko Barbara N. Zuzanna Wrońska z polskiego zespołu Ballady i Romanse napisały wspaniałą muzykę, która dodaje energii, podkreśla nastrój dekadencji i no, same ciepłe słowa. Tak trzymać, trzymamy kciuki za to drugie, potem trzecie i czwarte życie tego filmu. Muszę się też przyznać, że oglądając La La Land po kwadransie miałam takie wrażenie, że Córki Dancingu to nie są. Chociaż potem oczywiście znalazłam także plusy w tym powszechnie wielbionym na całym świecie filmie. No ale jednak jeżeli chodzi o nastrój, moc wykorzystania muzyki i obrazu, to Córki Dancingu już zawsze będą zapisane bardzo głęboko w mojej głowie i w moim sercu. Na szczęście wracamy do muzyki. To comes in complete kisses. Waking up time with that first step. In this house we're sinking. But we're far too numb to really care. The TV keeps glitching. The lights come down, the portals appear. And somehow you step out to say you're not by yourself now. And I hear those cries. Don't you leave me, hey. Don't you leave me, hey. Oh, those incomplete kisses. Those incomplete. Oh, wait too long you miss it. Wait too long. Those incomplete kisses. Do ballad i romansów dołączył się sam fakt, głos doskonale znany z wielu utworów, artysta chętnie współpracujący z innymi artystami, głównie ze sceny elektronicznej. Teraz ma swoją solową, wypieczoną płytę, oficjalna premiera tego albumu 3 lutego, w najbliższy piątek. Artysta w Polsce był jakiś czas temu, grał koncert, zagrał także kilka utworów na fortepianie w naszym trójkowym studiu. Czeka też rozmowa z nim na temat tego albumu. Myślę, że to jest dobry plan na nadchodzące tygodnie. Tymczasem potem nagranie Clarka, INF razy 4, ten skrót, nagranie, które znalazłam na singlu, wspólnym singlu trzech artystów, Bibio, Clark i Mark Pritchard w kwietniu zeszłego roku wydali taki singiel, niedawno wpadł mi w ręce i myślę, że to jest ciekawa odmiana, czy też inna strona, inne oblicze artysty, którego znamy, myślę, całkiem dobrze. To teraz zespół, który przychodzi do nas z Kanady, dokładnie z Toronto, zespół, który dawno temu, bo już w 2009 roku założyła Katie Stelmanis, obdarzona wyjątkowym głosem artystka. Maybe I'm alone, but I somebody needs to heal. Yeah. Future Politics, taki tytuł nosi najnowsza płyta Austry, nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Trzecia w dyskografii tego zespołu, poprzednie Olimpia z 2013 roku i debiutancka Feel It Break z 2011. Nie przynosiły aż tak, myślę, mocnego osadzenia w rzeczywistości. Mam tutaj na myśli warstwę liryczną, ale zespół Katie utrzymują, że pisanie tej płyty i wszystkie te treści, które zostały zawarte w utworach, to jest taka sytuacja, która czasami się w sztuce zdarza. Te teksty powstały zanim sytuacja międzynarodowa zaostrzyła się, zanim pewne tematy zaczęły być dominującymi w przekazie medialnym. Słowem, zdarzyła się ta sytuacja, w której rzeczywistość dogania sztukę. Nie będę rzecz jasna interpretowała czy tłumaczyła utworów poszczególnych na antenie, ale myślę, że w przypadku tej płyty naprawdę warto o tych tekstach poczytać, a przede wszystkim te teksty zrozumieć. Pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby naszą płytę tygodnia na własność zdobyć, dotyczyć będzie jeszcze drugiej artystki, która tworzy zespół Austra. Poza tym są tam dwaj panowie. Ryan Wąsiak, Dorian Wolf, Maja Postepski i Kate Stillmanis. Od razu słychać, że Kanada jest państwem, w którym spotykają się przybysze z różnych stron świata. Maja Postepski i Kate Stillmanis spotkały się i grały wspólnie w innym zespole. Nazwa tego zespołu jest przepustką do posiadania najnowszej płyty Austry na własność. 2 2 7 3. Bartek Gil czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy kolejnego utworu. Ten jest zatytułowany Angel in Your Eye. I'm a chemical reaction and my elements are aligned. Maybe if I hadn't known you, then I couldn't even start the fire. This is just scaling the walls, looking for a way in. Wrap me up inside you, roaring selfless wondering why I need it. Like a flash is a magnet, a sentence I'll corrupt. You took all my dignity, replaced it with a hand.

No i tak, w 2013 roku ten zespół zadebiutował z albumem If You Want i to był pierwszy album w dyskografii grupy London Grammar. Doskonale, myślę, znamy pewien utwór, który za chwilę przypomnę. Utwór napisany wspólnie z braćmi tworzącymi duet Disclosure. No i teraz wiemy już na pewno, że nadchodzi nowa płyta. Rooting for You to jest nagranie, które na początku stycznia zespół opublikował, a teraz do kompletu mamy drugie, zatytułowane Big Picture. No dobrze, to wyprawa w przeszłość. Talk to me, a mocny crumble. You will see me come under. Dawne czasy. Help me lose my mind i ten charakterystyczny dźwięk, przy którym każdy ogląda się, czy przypadkiem gdzieś nie ma jakiegoś młota pneumatycznego, który kuje. To były dawne czasy, a teraz otwieramy płytę, która w tytule ma młodą generację, nową generację. Who lost you forever? Cinema. Oh, you think you bad rolling stone. Woke up late, against this world I hold my own. 15 texts is on my phone, but hi ho, it's off the roads I go. Did not get no student loan, would've spent that on booze and clothes. Pops didn't wanna see me move on road, move them bricks and he moved us home. Look, welcome to London, you get caught by the feds, you'll get thrown in a Queen's dungeon. Mum's been wondering where's her son been, I'm a real top boy, mum's out run things. I'm a top boy like Duchesne and Sully, granddad's from Kingston, see it's Gully, blocks ain't Sully. In London, all everybody cares about is just money. But new gen with my underdogs, I'm rolling with my stray, huh? Run the streets, don't come round here, the block is still my playground. Keep it square with all in face, you know they never stay round. Bad man moving silence, blood, but my team, yeah, that stays loud. Is society giving me a chance? No. Listen if they said I can't? Nah. Would they listen if I told them through rhythm that I got Britain in my palms? Oh, nah. Put in prison on that live as a villain, killing you up before your chance. Oh, yeah. Don't judge my bad decisions, man. Baby, I'm a cinema. Cinema. Yes, you know me. Why you tryna be the man of the hour? Take two of these and we'll last you forever. Cinema, yes, you know me. Oh, you think you bad now? Who do you think you're bad now? Why you tryna be the man of the hour? Take two of these and we'll last you forever. I said it's quite concerning how London Bridge ain't burning down. See all my people screaming, yet they turn my music down, yeah. All they talk about is who they murdered now. I would pray for my sins, but there ain't no church in town. Church in town, no church in town. Read my prophecy, RDR Socrates, yeah. See my block in flames, flames. I guess I'm hot property, your estate is mine now, yeah. That's the hood monopoly. What? Hey, rude boy, come over here, fam. Empty your pockets, show me what you got for me. The days are so cold. Alright, I don't know who my friends are. That's another song gone missing. Ain't no love in Britain. Word to Charlie and Dotty. Cause every day it's London living. Don't wanna catch my slipping. Don't wanna fuck with a villain. I pray that I'm forgiven, man. But maybe I'm a cinema. Cinema. Oh, you think you bad now? Why you tryna be the man of the hour? Take two of these and we'll last you forever. Cinema. Tryna be the man of the hour. Take two of these and we'll last you forever. No more pain inside me. Be as loud as you want, man. This ain't a library, this is my party. I wanna see my uncle serenade my auntie and my mother smiling. And my brother's wildin' to the lyrics I recited on Nighty Violence. When we were young and just undecided. Make sure my sister's nice. Hug my sister twice and tell her you got her like I would have her if I was still alive. And if my dad shows, tell him no hard feelings. Cause my cold bars came from this cold heart and he's the reason. But really no hard feelings. Cause I'm a man too and I understand you without you even having to teach. Really. I just do whatever I want whenever I see fit. At least I did. And this is coming from my soul. Shit. Tell little Red that she's the one and I'm ready when she comes if she ever wants to. Bro. But they can't see me. Remember when the ends were cool. Ends were cool. Oh my God, I remember when the love was true. Love was true. I'm just tryna support my life. Support my life, yeah. Hope I don't end up on life support. Boy, I remember you. You were so happy before you were even rapping, before you were on a pedestal. Before they put that weight on your shoulders, you used to play with the oldest, kicking a leather ball. Had a little Nokia phone and they were never cool, but you were forever cool. You weren't writing any verses. It was two player game, me versus you. Never had a game over your house. Only stress you ever had was your curfew. Everybody used to be so nice then, but now everybody's out here trying to hurt you. Just when you were really about to take off, that's when they hit me with the worst news. Yeah, they said you were on a life support, just trying to fight the force. They told me pull the plug, but your fight is through. Said you're heading to a better sentence, but they don't know what you've been trying to do. I know your heart, I know your mind, I know the only thing you hate is overtime. I know you're tired of life and it's no surprise. I still see the younger you when I close my eyes. And you play more than you pray, but you still believe in God. To the music high on your crew so far, but you probably made Jesus cross. And I anticipate your return, my boy. I see you smile again. One day you can run away and just reclaim your life again. Lord, I remember when the ends were cool. Ends were cool. Lord, I remember when the love was true. Love was true. I'm just trying to support my life. Support my life, yeah. Hope I don't end up on life support. Girl, do you remember me? Shit, damn. How the fuck did I let these people turn me to a memory? Shit, damn. I remember when I promised you that I would never leave. You about to spend the next couple hours buying flowers and laying them in the cemetery. Ryan has already buried me. Heaven ain't heavenly. How can heaven not be heavenly? Cause I ain't got my friends with me. Hope you get this letter B. And I look forward to receiving what you sent to me. You could even write to Amy Winehouse, nah, cause she got the same address as me, yeah. And every morning when she's showering, I always hear her singing Valerie, yeah. Why don't you come on over? Don't make no sense now. There ain't no Uber cab I can send down. I don't dress up no more, I just dress down. But it's kinda cool, I don't pay no rent now. I just needed some space. Now I need to escape, yeah. And now I feel out of place, cause everyone up here is too good for me, yeah, yeah. Lord, I remember when the ends were cool. Ends were cool. Lord, I remember when the love was true. Love was true. I'm just tryna support my life. Support my life, yeah. Hope I don't end up on life support. Life support. Lord, I remember when the ends were cool. Ends were cool. One time. Oh, Lord, I remember when the love was true. Love was true. I'm just tryna support my life. Support my life, yeah. Hope I don't end up on life support. I'm just trying to support my life support. Yeah. Oh, Lord, no, no. You're the fucker, you're the shit right now, man. Yeah, like, yeah, uh-huh, yeah, I'm about to do this, bro. Yeah, yeah, uh-huh, yeah, I'm about to. I'm about to pull this but unplug myself. Cause it taught me not to love myself. I need to die to be alive. I hear voices. I hear voices and they got opinions, but I need choices. To feel like there's any point in way. To feel like there's any point in living. And that's why I get annoyed with women. Cause they just want me to be the sweetest. And I'm trying to be the best that did it. And they don't even see the reason. But they keep on speaking about my lyrics. I guess they just wanna be the reason. And I'm trying to shit them. Life Support, taki tytuł ma to nagranie. Wcześniej Man of the Hour. Różni wykonawcy skupieni pod jednym szyldem New Gen. Składanka prezentująca niezależną scenę rapową i grime'ową z Londynu. Bardzo ciekawa płyta, będziemy do niej wracać. Na zakończenie dzisiaj Zon i Soxo. Zon z Wielkiej Brytanii i Soxo z Polski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Mówimy już do usłyszenia jutro po 19:00. This man won't let you die. Tell you now, if you meet me halfway, I will never drown. Mm-hmm.